zapraszamy. Niskie ceny w Biedronce, nie tylko od święta. Niezastąpione na wielkanocnym stole. Tylko teraz. Pomidory gałązka, 1 kg, jedynie 5,79. A wyśmienita do barszczu bez dodatku substancji konserwujących kiełbasa biała surowa, Kraina Mięs, 500 gramów, tylko 4,49. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame. Projekt ustawy o zmianach dotyczących OFE będzie poddany szerokim konsultacjom społecznym, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Lekkoatleci upamiętnią w Bydgoszczy Irenę Szewińską. W czerwcu odbędzie się pierwszy w kraju memoriał. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu. Do apelu przyłącza się Polskie Radio. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, podkreśla, że liczy się każda wpłata. Jakiekolwiek byłyby te składki, ważne, żeby one były i żeby świadczyły o tym, że jesteśmy blisko tego kościoła, który tak mocno został uderzony w postaci pożaru. Na apel polskiego kościoła natychmiast odpowiedziało Polskie Radio, mówi jego prezes Andrzej Rogojski. To jest piękny apel do wszystkich Polaków i tych wierzących, dla których to jest strata i ból podwójny, ale też do tych, dla których katedra Notre Dame jest czymś wyjątkowym w znaczeniu kulturowym. I też jako prezes Polskiego Radia apeluję i proszę wszystkich radiosłuchaczy o szczodrość. Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska oraz wysyłając SMS na numer 72052 o treści odbudowa. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Projekt ustawy o zmianach dotyczących OFE będzie poddany szerokim konsultacjom społecznym, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd planuje przeniesienie ponad 160 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne albo do ZUS-u. Elżbieta Rafalska wyjaśnia, że decyzja o losie pieniędzy z OFE będzie należeć do uczestników tego systemu. Uczestnicy dokonują tego wyboru i żeby przenieść te swoje środki z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą musieli złożyć deklaracje i na tej podstawie te środki zostaną do ZUS-u przeniesione. Jeżeli nie złożą deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to ich środki zostaną przekazane z OFE na prywatne, indywidualne konto emerytalne już bez konieczności składania tego wniosku. Transferowi środków z OFE do IKE ma towarzyszyć 15% opłata. Według minister Rafalskiej wynika to z faktu, że osoby, które otrzymują świadczenia z ZUS-u, płacą podatek dochodowy. Są opodatkowane środki z OFE, kiedy wypłacamy już emeryturę. I to zgodnie z PIT-em jest to poziom opodatkowania 18% bądź 32%, więc żeby tu była ta równość i w jednym i w drugim mamy te opłaty. W przypadku tych oszczędności zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym płacimy je na początku. W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kiedy jest wypłacane świadczenie emerytalne. Zgodnie z planem rządu projekt dotyczący oszczędności emerytalnych z OFE ma być przyjęty w lipcu. Na wrzesień i październik zakładane są prace w parlamencie, a zmiany mają wejść w życie w styczniu 2020 roku. Zdani lekkoatleci upamiętnią w Bydgoszczy Irenę Szewińską. 12 czerwca na stadionie Zawisza odbędzie się pierwszy w kraju memoriał siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej. Prezydent Bydgoszczy chce przeznaczyć na organizację imprezy 1 000 000 zł. Mąż pani Ireny, Janusz Szewiński, uważa, że miejsce rozegrania memoriału jest odpowiednie i wyjątkowe. Bardzo się cieszę, że w Bydgoszczy. Irenka była bardzo związana z Bydgoszczą, wielokrotnie tu przyjeżdżała, także mam nadzieję, że wspólnie z Polskim Związkiem Lekkoatletyki impreza będzie zorganizowana perfekcyjnie. Irena Szewińska zmarła w 2018 roku w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak właśnie brzmi nagranie. Nie ma ich, zresztą doskonale o tym wiemy. Zespół Bluszcz i oni są, tak zażartuję na wstępie. Mam taką prośbę, żebyście się przedstawili własnymi głosami, to od razu słuchacze rozpoznają. Kanał prawy. Dzień dobry, tutaj Jarek. Kanał lewy. Dzień dobry, tutaj Romek. Ha? Dobrze. W takim razie, jeżeli tak ma być, to niech tak zostanie. Zespół Bluszcz w komplecie w naszym studiu. Słuchajcie, bo będziemy teraz do godziny 21 słuchać waszej najnowszej płyty. Będziemy także o tej płycie rozmawiać i kilka takich rzeczy organizacyjnych na początek. Rzeczy, które myślę nie podlegają żadnej dyskusji. Po pierwsze, jeżeli pojawiają się na płycie teksty, to są po polsku. I prawda. To jest super prawda, bo bardzo zawsze czekamy na płyty z polskimi tekstami. Po drugie, niektórzy twierdzą, że melancholijna muzyka, czy też taka wywołująca takie skojarzenia lub nawiązująca do tej kategorii estetycznej najlepiej sprawdza się na jesieni, ale super sprawdza się na wiosnę, bo to jest też takie nawiązanie, czy też ten kontrast pomiędzy tym, co rozkwita, a tym, co jednak gdzieś tam gniecie w środku, no bywa naprawdę przejmujący. Zgodzicie się też z takim uogólnieniem na temat tego materiału? No myślę, że tak. Nasza pierwsza płyta też trochę działała na zasadzie kontrastu, że miała trochę wymieszaną jakąś stylistykę, powiedzmy wiosenno-jesienną i tutaj trochę jest podobną, bo generalnie jest wiosna i zaczyna się robić fajnie na dworze, a płyta ma jednak, tak jak powiedziałaś, trochę nostalgiczny klimat i nastrój. I to jest klimat, który z jednej strony wywołuje muzyka, ale z drugiej strony też bezpośrednio oczywiście on zawiera się w tekstach. I trzecia jeszcze rzecz, która jest ważna i myślę, że to też będzie miłe nawiązanie, bo w pierwszej godzinie mieliśmy premierę nowego singla zespołu Niemoc. Nie wiem, czy znacie taki zespół. Kojarzymy. Coś znamy, no coś było. I też nawiązując trochę do waszej poprzedniej płyty i do tych geograficznych tytułów, to wspólnie z Niemocą zawiązaliście teraz własną wytwórnię. Takiego słowa powinnam użyć i znowu nazwa geograficzna. Seychelles Records? Tak, to prawda, no. Założyliśmy z chłopakami z Niemocy Seychelles Records. I to jest, można to nazwać wytwórnią. My to lubimy też między sobą nazywać inicjatywą naszą wspólną i wszystko się zgadza, co powiedziałaś. A dlaczego założyliście taką inicjatywę? Dlaczego się związaliście właśnie, żeby wspólnie sobie pomagać? Czy też innych macie na oku? Myślę, że w pierwszym rzucie chcieliśmy zrobić coś po prostu wspólnie, w pewien sposób, jako kontynuację trochę robienia rzeczy około środowiskowo i z chłopakami z Niemocy. Myślę, że mamy jakiś taki wspólny mianownik i też się po prostu dobrze ze sobą trzymamy i stwierdziliśmy, że fajnie będzie zrobić coś razem i no i stąd Seychelles Records. A skąd w sumie może ciekawa jeszcze jest geneza nazwy, wymyślił ją Filip, jeden z chłopaków z Niemocy. Generalnie to był pomysł trochę strategiczny, miał ją zrobić na koniec swojej kariery, ale jednak przestanowiliśmy jakby na odwrót i wyszło już teraz. Miał zrobić na zakończenie kariery... Był pomysł założenia wytwórni, on miał taki pomysł założenia wytwórni. Kiedy już przestanie grać, tak? Dokładnie, na emeryturze. Będzie na emeryturze i wtedy założy Seychelles Records i stwierdziliśmy, że robimy to jednak na odwrót. No tak, to jest dobra... Pozdrawiamy Filip. Nie ma co pomysł. Czekać na emeryturę, to na emeryturze różne rzeczy można robić inne, nie wiem, łowić ryby. Podróżować po świecie na przecież, przykład. Wiadomo, pod warunkiem, że się... Dobrze, może tak, bez żadnych tutaj uwag. Chciałam jeszcze o jedną rzecz dopytać, ale tak się zagubiłam w tej aluzji, którą chciałam wygłosić na antenie, a potem się powstrzymałam, że to pytanie mi... chciałam zapytać o to, czy słyszeliście debiutancką płytę Niemocy? Tak, słyszeliśmy. No i teraz pytanie, uwaga, bo to jest pytanie kluczowe. Czy na tej płycie są utwory słowno-muzyczne, czy dalej tylko instrumentale? Zastanówcie się dobrze, czy chcecie odpowiedzieć na to pytanie i jeżeli chcecie, to czy zgodnie z sumieniem odpowiecie? Myślę, że musimy skonsultować z chłopakami, bo pewnie teraz czekają na to, co odpowiemy. Myślę, że wstrzymamy się z odpowiedzią i niech wszyscy czekają na ten temat jeszcze dosłownie to chwileczkę. A czy to jest jakiś problem, konstruowanie utworów, w których też są słowa i te słowa się pisze i te słowa znaczą, tak jak w waszym przypadku? Czy wam to sprawia trudność? W sumie dobre pytanie. No na pewno jest to jakiś dodatkowy wysiłek, z którym trzeba się zmierzyć, pisząc utwór. Czasami przychodzi on trochę łatwiej, czasami trudniej, ale chyba I jest to generalnie temat trudniejszy niż zrobienie instrumentala, ale nie chciałbym też jakby deprecjonować robienie instrumentali, bo to jest też jakby sztuka, aczkolwiek wymaga, wydaje mi się, trochę innych umiejętności, trochę innego spojrzenia na cały temat. No tak, ale na waszej płycie najnowszej, której słuchamy dzisiaj, mamy obie te formy i utwory, w których są słowa, i takie, które są instrumentalnymi. Inaczej się do nich podchodzi, czy to nie ma znaczenia tak naprawdę i szuka się jakiejś takiej pełni dla konkretnego pomysłu? Ja myślę, że niektóre numery po prostu miały szansę dostać tekst, inne też miały taką szansę, ale nie dostały z różnych przyczyn i wydaje mi się, że w przypadku tych numerów instrumentalnych to był też dobry wybór, unikając jakiejś treści literackiej tutaj. To znaczy, to jest tak, że wydaje mi się, że jest dosyć też łatwo zniszczyć utwór, więc czasami lepiej zostawić go w takiej formie, jaki jest, żeby nie dodawać mu jakiejś, nie wiem, może przesadnej banalności lub czegoś takiego, co mogłoby popchnąć utwór w jakąś inną stronę. Wiadomo, że wokal i generalnie tekst bardzo mocno rzutuje na to, jak jest numer odbierany i jest jakby stoi na samym środku i na samym przodzie wszystkiego, więc znaczy no nie zawsze, jakby są jakby różne szkoły i tak dalej, aczkolwiek czasami zachowujemy się po prostu może zachowawczo i zostawiamy instrumental, ale to też z drugiej strony nie jest tak do końca, dlatego że my jesteśmy fanami muzyki instrumentalnej również, na naszej pierwszej płycie też tak było i gdzieś tam próbujemy kontynuować ten koncept. Dobra, to zaglądamy na płytę numer 2. W naszych domach oficjalnie ukazała się 5 kwietnia nagranie Redman. Jarek Zagrodny i Romek Zagrodny w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry cześć. Wieczór, cześć. To oznacza obecność zespołu Bluszcz. Słuchamy płyty w naszych domach. W naszych domach słuchamy płyty w naszych domach. No i tak, nagranie Rettman za nami. To był, dobrze liczę, czy też pamiętam, pierwszy utwór, który ujawniliście, czy w kolejności, który to był? Tak, czy... to był pierwszy numer, no. Tak, to był pierwszy numer, który właśnie zapowiadał nadejście płyty w naszych domach. I od razu chciałam zapytać o to, no, oczywiste skojarzenie Rettmana z Franciszkiem Rettmanem. Zresztą potwierdzone przez was w mediach społecznościowych poprzez zamieszczenie zdjęcia z kadru z filmu Krzysztofa Zanussiego. Czy możemy iść tym tropem, czy nie jesteście i chętni, i gotowi do tego, żeby w iluminacji w stronę podążyć? Możemy, bardzo chętnie. Jesteśmy wielkimi fanami tego filmu i ogólnie tego okresu w polskiej kinematografii szczególnie. No dobrze, to przenosimy się w takim razie wstecz, rzeczywiście. Krzysztof Zanussi to jest reżyser filmu, w którym właśnie Franciszek Rettman jest jednym z bohaterów. Młody chłopak, student, który, jak to najprościej ująć, no, szuka odpowiedzi dotyczących kwestii zasadniczych, w tym przypadku dowodu na istnienie Boga. Studiuje fizykę, co zresztą łączy go z samym reżyserem, który też fizykę studiował. Polecamy oczywiście ten film do obejrzenia i nie będziemy tutaj zdradzać całej akcji, no ale to osadzenie takiego bohatera poszukującego, szukającego odpowiedzi, inteligenta, studenta, bardzo ciekawe i bardzo aktualne chyba po latach. Jak się to zdarzyło, że iluminacja w ogóle w waszym życiu zagościła? Raczej no, nie jest to film powtarzany często przez telewizję, ani popularny w serwisach streamingowych. No nie jest. Nie, ja trafiłem na ten film trochę przypadkiem, była jakaś retrospekcja w kinie i widziałem ten film po raz pierwszy, no nie pamiętam kiedy to było, może z 2 lata temu, może z 1,5 roku temu i no, bardzo duże wrażenie na mnie zrobił ten film. Ja w ogóle jestem fanem starych polskich filmów i właśnie tak jak mówisz, postać Franciszka Rettmana, taka w pewien sposób człowiek, który cały czas gdzieś poszukuje, z jakąś taką skłonnością do trochę nostalgii, do szukania odpowiedzi na pytania, których tak naprawdę jeszcze nikt nie znalazł, gdzieś się zatraca w swoim takim życiu codziennym, trochę życiu rodzinnym i gdzieś poprzez swoje szukanie też, nie wiem, umyka mu jakiś taki urywek jego rzeczywistości, jego życia i ten numer, który zrobiłem, który się nazywa na Rettman, którego słuchaliśmy przed chwilą, on jest właśnie trochę też o tym, że, no, że generalnie że warto jest doceniać rzeczy, które masz teraz, bo one nigdy nie są na długo i tak naprawdę wszystko przemija. To nie chciałbym tak trochę... Tak, nie ma co tak dopowiadać i z... No... czegoś, co może być czytane wieloznacznie w jeden sposób. Dokładnie. Opisywać. Ale te wahania i te dywagacje, czy też no to taka czasami konstatacja, że z jednej strony wszystko już było, ale z drugiej strony to nie powinno mieć wpływu na to, co jest i stwarzać takiego przygnębiającego obrazu. To się dosyć często przewija przez te teksty. Plus jeszcze w ogóle też sama historia wiążąca się ze Stanisławem Latało, który gra Franciszka Rettmana. To też jest drugi, no, niezwykły w ogóle trop, kiedy się iluminację ogląda po latach, wiedząc, że grając Franciszka Rettmana, Stanisław Latało sam był reżyserem i sam był operatorem i też jest człowiekiem, który zginął podczas wyprawy w góry w Nepalu i zginął jako bardzo młody człowiek, więc sam sobie tych odpowiedzi, jeżeli szukał podobnie jak jego bohater, raczej pewnie nie zdążył znaleźć, chociaż tego nigdy nie będziemy wiedzieć. Co takiego jest w tych starych opowieściach, w tych starych filmach, co jest pociągające? Ciężko powiedzieć. Tak, myślę, że jakaś nostalgia. Myślę też, że jakieś takie wolniejsze... że czas jakby wolniej płynął. Nie wiem, to jest takie moje tylko wrażenie, nie? Wydaje mi się, że była mniejsza trochę presja, mimo że jakby oglądając ten film czuć, że główny bohater miał dużą presję ze strony swoich jakichś takich oczekiwań naukowych i ze strony rodziny musiał też wybrać, co jest dla niego ważne, ale na maksa czuł, że chce się w tym zatracić, w sensie, że chciał coś wnieść do świata, że tak powiem, i jakby na maksa wierzył w to, że to jest słuszne, nie? Ale już trochę odbiegłem od twojego pytania. Sama sobie w głowie udzieliłam też odpowiedzi i też bym wskazała czas jako coś, co jest niezwykle pociągające, także w strukturze tamtych opowieści, no zupełnie odmiennych od czasów, w których żyjemy, czyli tych wielu bodźców naraz, szybkiego montażu, multiplikowania, poszerzania 3D, 4D, 5D. No coś jest takiego w tych nieomal analogowych przekazach. Wydaje mi się, że było też inne zupełnie tempo narracji. Jak na przykład jesteśmy też przy filmach Krzysztofa Zanussiego, to był też taki film, który się nazywał Barwy Ochronne, który wydaje mi się, że jakby współczesny odbiorca dzisiaj go zobaczył, to by stwierdził, że tam się totalnie nic nie dzieje. Tam jest bardzo dużo ciekawych treści, które tak naprawdę są i nie są, tylko kwestia jest tego, jak na to patrzysz po prostu, jakby co jest dla ciebie ciekawe, co nie. No tak, to jest dosyć frapujące wyobrazić sobie, że w dzisiejszym świecie przychodzi młody reżyser do producenta i mówi mu, że wie pan, chciałbym zrobić film o takim młodym inteligencie, który ma rozterki. No i przez 90 minut opowiadamy, że ma rozterki. No nie wiem, jak by to wyszło. Bluszcz w naszym studiu, w naszych domach to płyta, z której gramy i utwór Parkiet. Jak panowie przed chwilą powiedzieli, dobry numer. Pojawił się na naszej antenie taka taneczna nuta porywająca. To już wiemy, że gdyby ktoś chciał wam zaimponować podchodząc po koncercie, to po prostu musi się wcześniej troszeczkę obryć z Krzysztofa Zanussiego. Filmy lata 70. to będziemy tutaj tak mniej więcej. Ale gdyby ktoś jeszcze jakieś smaczki wyciągnął, to moim zdaniem od razu jest 10 punktów na plusie, zaczynając taką rozmowę. Ale teraz, jeżeli pozwolicie, to przejdźmy do samego nagrywania płyty, bo tego w ogóle nie dotknęliśmy. Gdybyście mogli na początku powiedzieć, w jaki sposób u was ta artystyczna więź, bo braterska jest niepodważalna, funkcjonuje. W jaki sposób pracujecie nad utworami? Też jak oczywiście wyglądała praca nad tą konkretną płytą? Generalnie pomysł pracy nad drugą płytą jest trochę kontynuacją pierwszej, czyli zrobiliśmy wszystko właściwie na własnych zasadach w domu. I pracujemy zazwyczaj w taki sposób, że jakieś pierwsze demówki powstają w domu i nagrywane u mnie, potem ja przesyłam Romkowi numery, Romek je odsłuchuje, mówi czy są fajne, czy nie, albo dlaczego nie są fajne, albo dlaczego są fajne. No i rozmawiamy dużo, generalnie bardzo dużo rozmawiamy, jakby nawet więcej chyba niż gramy. Wydaje mi się, że rozmawiamy o tym, jakie coś ma być, bądź też jakie coś ma nie być, bo to też jest dla nas jakaś droga do dojścia do tego, co jest dla nas fajne, a co nie. Więc tak mniej więcej powstawała ta płyta. Zaczęliśmy ją robić tak na dobrą sprawę na parę miesięcy przed premierą naszej pierwszej płyty, żeby zachować jakieś takie trochę flow nagrywania dalej rzeczy, bo jakby plan jest zawsze na to, żeby po prostu robić nowe czyli rzeczy. Czyli teraz już jest gotowa numer 3 płyta, tak? No właśnie, no jeszcze zaburzyliście nie. Zaburzyliście ten rytm. Okej, przepraszam, to była znaczy, tylko jeszcze nie jest gotowa. Znaczy nie, ale coś tam się już dzieje pomału. Cały czas się coś zawsze dzieje. Więc, więc no tak, mniej więcej wygląda. Dużo rozmawiania jest. Ale to rozmawianie możecie jakoś tak przybliżyć? To jest rozmawianie o właśnie muzyce samej, konkretnych brzmieniach, dźwiękach, formach, czy abstrakcja jakaś? Jest tak, że Jarek mi podsyła jakiś numer i ja mówię mu, dlaczego on nie jest dobry i wtedy zaczynamy rozmawiać. Wtedy ja się zastanawiam, czy w ogóle to wszystko ma sens. Potem Jarek mówi, nie, no w sumie nawet jest spoko i potem jakoś... Chodzi. Jarek wtedy mówi, to sprzedajemy sprzęt na Allegro i zajmujemy się sportem albo czy jakimiś innymi rzeczami. Ale potem robię następny numer i Romek mówi, o ten super, robimy to jednak i jednak ten zespół dalej funkcjonuje i nagle jesteśmy tutaj. To gdybyście byli tak o 10 lat młodsi i byli w wieku takim dziecięcym, to dowiedziałam się niedawno, że frustracja jest generalnie bardzo ważnym uczuciem. I że z takiego czegoś, że człowiek... Nie wolno odbierać na przykład dziecku frustrowania się i frustracji. Ono musi to przeżyć i nauczyć się z tego wychodzić. Więc jak rozumiem, u was to jest pewnego rodzaju metoda twórcza, tak? Że sfrustrować się, sfrustrować, zagrozić sobie rozstaniem, a potem... Chyba nieuniknione, no. Tak, rozpad w sztuce chyba jest bardzo ważny. W sensie odrzucenia wszystkiego i powrócenia z powrotem po jakimś czasie do tego. Nie wiem, jak to można zrobić i przeprowadzić, szczerze mówiąc, żeby odrzucić wszystko, a potem wrócić do pracy, ale to już niech zostanie sekretem waszego zespołu. I co? I kiedy już są gotowe te pomysły i konkretne utwory, to po prostu przystępujecie do nagrywania, czy nagrywacie, aż się zbierze wystarczająca liczba, żeby mieć płytę? W sumie różnie bywa. Z tą płytą było tak, że bardzo, bardzo dużo było materiału. Myślę, że nawet z dwa razy tyle, albo nawet więcej. I po prostu na koniec, jak już czuliśmy, że już jest bardzo dużo materiału, więc musimy się zdecydować na to, które wybieramy, które kończymy, które zamykamy i w jakich formach i tak dalej. I przy tej płycie na przykład pracowaliśmy z naszym perkusistą, z Marcinem, który też miksował naszą całą płytę i bardzo nam pomógł z dopięciem tego wszystkiego w takiej formie, jaka jest, jaka chcieliśmy, więc jakby przy tej było trochę inaczej, że w sumie praca wyglądała tak, że najpierw pracowałem w sumie sporo sam, potem pracowałem trochę z Romkiem, a na koniec pracowaliśmy w sumie już trochę w trójkę. Z Marcinem Mrówką. Z Marcinem Mrówką, tak. Którego znanym pozdrawiamy. Tak, zawsze. Oxford Drama na przykład może być znany wszystkim. To co, wskakujemy ponownie na płytę w naszych domach. Teraz Jeziora Wciąż Słony. Nie wiem, czy wybraliśmy ten utwór, czy tak, nie pomyliłam taki, się. Był, dobrze, tak. To w takim razie gramy. Thank you. Jeziora wciąż słone, zespół Bluszcz. Słuchamy najnowszej płyty i panowie są z nami w studiu, Jarek i Romek. I mamy też płyty dla naszych słuchaczy, o czym zapomnieliśmy absolutnie i kompletnie, ale mamy też pytanie konkursowe, które zadamy. Więc przewijamy taśmę do samego początku tej drugiej godziny programu alternatywnego, czyli cofamy się do utworu, którym się przywitaliśmy. Kiedy po raz pierwszy grałam ten utwór, to wskazywałam, że nie ma ich, zawiera, jak to nazwać, cytat, inspirację? Myślę, że cytat z utworu innego artysty, może tak ogólnie to zróbmy. No i dzisiaj odpowiedź na pytanie, z jakiego artysty oraz jaki tytuł nosi utwór, z którego cytat pochodzi, będzie przepustką do posiadania najnowszej płyty zespołu Bluszcz. Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi i egzemplarze w naszych domach też czekają na słuchaczy. Podpiszecie może jeszcze co, żeby były takie szczególne, wyjątkowe, więc z jakiego utworu zaczerpnięty cytat został zamieszczony w utworze Nie ma ich i oczywiście pytamy także o autora tego utworu oryginalnego. A propos stosunku do tego autora, to on jest jakiś szczególny? Skąd to zaczerpnięcie się wzięło? To przypadek czy świadoma decyzja? Coś pomiędzy, wydaje mi się. Trochę przypadek, ale trochę też nie, bo bardzo cenię sobie tę postać i teksty tego pana. I dosyć naturalnie to wyszło. Nie zastanawiałem się długo nad tym i tak po prostu zostało. Takie wzięcie fragmentu i zbudowanie swojej opowieści, to też dosyć powszechna praktyka. Nie widziałam, czy to na waszej płycie jest zaznaczone, ale tak, zaznaczone, czy? Nie mamy w ogóle żadnej anotacji odnośnie tekstu, więc jakby nie pisaliśmy nic, więc nie jest w sumie, może powinno, nie wiem. Na przykład taka długa lista podziękowań mogłaby być i wtedy mogłoby to być wskazane. Płyty czekają, no jak słychać, bez tej adnotacji dotyczącej tekstów, ale pytanie jest cały czas aktualne. Dwie dwójki, siedem trójek. Z kogo i z jaki tytuł miał ten utwór? Został zaczerpnięty cytat w utworze Nie ma ich. No dobrze, to w takim razie podpytując was dalej o te takie potencjalne już przymiarki do kolejnego albumu. Czy to jest tak, że wy musicie być cały czas w jakimś takim procesie twórczym, bo bardzo poważnie traktuję tą deklarację, że płyta druga rodziła się wtedy, kiedy jeszcze pierwsza nie była wydana i że teraz też już coś tam w głowie macie. Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego nie zamykacie klamki z pokoju kreatywnego i nie wracacie dopiero po jakiejś przerwie do ponownego pisania? Ja myślę, że dlatego, że ten pokój to jest po prostu wielka domu i jakby nie sposób przejść obojętnie Jarek jest codziennie w tym pokoju, więc ja do niego zaglądam i myślę też, że trzeba iść za ciosem i w ogóle w życiu nie wolno się zatrzymywać, nie wiem, taka prawda życiowa. Wiem, brzmi to trochę może bardzo... A który z was jest starszy? Bo szczerze mówiąc, tego nie wiem. Ja jestem starszy. Dobrze. Ja jestem młodszy. To tak piękne słowa, tak. Ja jestem raczej też z tej szkoły takiej trochę, którą też proponuje Nick Cave, który codziennie robi coś. Znaczy ja nie robię codziennie po 10 godzin tego, ale staram się generalnie codziennie coś robić, bo raz, że to po prostu bardzo lubię i to jest moja pasja i jakby daje mi to dużo ekscytacji, a dwa, że czuję, że jakby nawet jak poświęcasz 15 minut dziennie na to, to gdzieś tam cię to trochę pcha do przodu i trochę jesteś gdzieś dalej z tym, więc bardziej w tę stronę, stąd jest jakby ta sytuacja, w której jakby mamy drugą płytę, a robimy już sobie pomału trzecią i mam nadzieję, że to tak zostanie, bo to nam odpowiada. Mam nadzieję, że tak zostanie i że tak można też, no że ma się cały czas inspirację i napęd i poza tym takim podejściem właśnie rzeczowym i zawodowym, że też jest co opowiadać i co wkładać i jakie słowa i jakie melodie, to wszystko wiadomo i się układa. Taką największą siłą napędową tego, co może być i co jest w waszym przypadku. Nie pytam, skąd się biorą inspiracje, bo to banalne pytanie, no ale co to napędza, tą twórczość i tą potrzebę wyrażania siebie przez muzykę? Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu zwykła radość z robienia tego razem i dzielenia się z innymi

Solaris to jest utwór kolejny, którego posłuchaliśmy z płyty grupy Bluszcz i wiem, że mamy rozwiązany konkurs, który dotyczył właśnie waszego albumu. Uwaga, bo to co robię, to sprawdzam maila od Bartka, żeby sprawdzić. Tak, Marcin z Warszawy i Andrzej z Poznania poprawnie wskazali Fisza, Madę, Tworzywo i oczywiście też poprawnie wskazali tytuł, czyli Wiosna 86. To jest tekst, z którego cytat został wykorzystany przez was. To jaki ten stosunek, już teraz mówiąc otwartym tekstem, nie uogólniając, czy też tajemniczo nie zagajając, do w ogóle innych piszących po polsku wasz jest? Fisz jest okej, tak? Patrzę na Jarka. Tak, tak, jest bardzo okej, no. Lubię ten styl pisania, ten styl śpiewania i nawet jestem z tych, którzy doceniają jakby obie jakby kwestie podejścia pisania tego starego, rozgadanego pana Fisza, ale też w sumie nowy jest dla mnie również ciekawy i generalnie czuję, że jest w tym jakaś kontynuacja pewnej wrażliwości, która mi odpowiada. Rozmawialiśmy o tym trochę poza anteną też, że no Bartek, wy macie teraz płytę numer dwa, jeżeli chodzi o Fisza i Emadę, no to tych płyt jest znacznie więcej, więc oni też tak na naszych uszach dojrzewali, prawda? Przechodzimy ich fascynację, czy hip-hopem, rapem, czy hardcorem w Kim Nowak. Teraz doszliśmy do momentu, w którym WW i ich płyta Fisza, Emadę, Tworzywa spotykają się gdzieś na znacznie większych płaszczyznach niż poprzednio. Ciekawa sprawa, ale u was w rodzinie, już tak nie wyciągając wszystkiego, muzyka też jest obecna. Nie jesteście pierwszym pokoleniem muzykującym, tak może ogólnie to powiem. Nie, nie jesteśmy. Nasz tato grał i dalej gra. W sumie nasz brat też gra. W sumie gra lepiej na gitarze niż ja na przykład, ale nie ma zespołu na przykład. Decyduje się, że go nie chce mieć, więc... Jest jeszcze jeden brat? Tak, jest jeszcze jeden nasz brat. Czyli kiedyś, jak zdecydujecie się o poszerzeniu na przykład w ogóle zespołu i jakieś będą potrzebne instrumenty, to brat jest. Jak ma na imię brat? Krzysztof, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy Krzysztofa. Tak, pozdrawiamy. I Krzysztof, pamiętaj, że jesteś mile widziany w sali prób. Dobrze, to obiecałam o koncerty, bo powiedzieliście, że to jest sedno i w ogóle super sprawa. Na koncertach Marcin do was dołącza i bębni. Czy macie jakieś plany dotyczące szerokiej promocji tego albumu? Czy spotkamy się gdzieś latem na festiwalach? Czy coś już wiadomo na ten temat? Jesteśmy dopiero na etapie pomału tworzenia sobie jakiejś trasy i na razie nie mamy jakichś konkretów, ale planujemy jakąś taką większą trasę dopiero jesienią. To klasyczna odpowiedź padająca w tym studiu. Płyta na jesieni, trasa koncertowa na jesieni. To będziemy wyglądać po wakacjach w takim razie konkretnych dat. Mam nadzieję, że też pojawią się jakieś festiwale i latem będziemy mogli się gdzieś przeciąć na szlaku. Bardzo wam gratuluję tej płyty. Z dużą przyjemnością zanurzałam się w ten świat, a już kiedy w ogóle połączyłam sobie i muzykę z waszej opowieści i wasze słowa z tymi wszystkimi fascynacjami, które podzielam, dotyczącymi polskich starych filmów, to jakaś się zrobiła z tego naprawdę ciekawa mieszanka. Mam nadzieję, że też stanie się ona udziałem naszych słuchaczy i że to wszystko gdzieś tam też zaistnieje podczas koncertów. I chyba kończymy, bo tak naprawdę został nam czas na jeszcze jeden utwór. Tarpan na antenie i napisy końcowe. Jarek Zagrodny, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Romek Zagrodny, dziękuję ci bardzo. Serdecznie. Zespół Bluszcz w komplecie i napisy od nas. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję zrealizowała. Mówimy już do usłyszenia. Do jutra, do 19.